Backyard Outside Broadcasting 2018. Audio Jungle. Backyard Radio jippreżenta l-attività is-seħer ta' Diċembru imterla mill-grupp letterarju Muża Karkariża Xandira li ġiet irrekordjata fil-15 ta' Diċembru 2018 fis-sala San Giuseppe Ħaddim b'Kirkara. Il-lejla tajba lil kulħadd u nirringrazzjakom li naqattu magħna il-lejla għal din is-serata. Did-darba għażilna id-żona ta' San Giuseppe Ħaddim, żona oħra ta' b'Kirkara. Biex flimkien nisimaw qari u poezija minn kittiba u poeti karkariżi. Nagħti merħba wkoll lis-semmija tal-BKR Radio li jisimaw din l-attività regolari. U nibdew is-serata tal-lejla billi nistieden lil Charles Dalli it-tina waħda mill-għanijiet popolari tagħna l-Maltin. Tini tini żmien il-Milied. Propja se namlu l-Christmas Father un bat tini. Tajjepek? All right? Sallimlek, George. Proset, eh? Naseb George ħa uċab ċipa, eh? Illum, speċjali. Mister, jimporta, kompli. Christmas Father ġib li puppa, Christmas Father ġib soldat, Christmas Father ejja ħdejja, kun qed nistennik sattar. Christmas Father ġib li ġugajel sabiħ, biex nagħti l-istrina nilabbih. Christmas Father, ġib li puppa, Christmas Father, ġib soldat, Christmas Father, ejja ħdejja, kun qed nistennik sattar. Christmas Father, ġib li ġugarel sabiħ, biex nagħti l-istrina nilabbih. Il-karozzella fuq is-slitta, ħdej jiġri daqs ir-riħ. Daqni tu bajdanija, sultu bel-fla izda sabiħ. Dikit bissima ħelwa t-sokkor, saqet miljoni qlub ta' tfal. Il-bisa ħmar peprina, kellu bżon jaħseb titfina. Fu montanji u għoljiet, minġol il-ħula u l-iblit. Għall-leħħa ta' perqam ismewit, jaddi żmien il-Milied, joffroq tieqtu fuq il-bjut, jitkaxka l-ġoċċumdija, u taħt is-siġra tal-Milied, ipoġġi rigal għalija. Christmas Father ġib li puppa, Christmas Father is-suldat, Christmas Father ejja ħdejja, u qed nistenni sadar. Christmas Father, ġib li ġugarel sabiħ, biex nagħti l-istrina nilabbih. Christmas Father, ħudli ismi, Christmas Father tinsinix, jien nixtieq ġugarel żbejja, illi bħalu qatt m'għandix. Li tolwok tinsix lil dak it-tifef ftit qabel inti bil-karozzella tiegħi. Fuq spaltu xkora lija daq żbajda, ġugarelli għall-kulħadd, għall-kull tifel, għall-kull tifla, ġugarelli kbar u żgħar. Sitti ċrif jiġbdulu slitta u bħaziffa fis-sitir. Lej xi pajjiż ieħor tfal-oħra jistennew bil-kbir. Christmas Father ġib li huwa, Christmas Father ġib soldat, Christmas Father ejja ħdejja, u qed nistennik sadar. Christmas Father ġib li ġugarel sabiħ, biex nagħti l-istrina nilabbih. Christmas Father ħudli ismi, Christmas Father tinsinix, jien nixtieq ġugarel sabiħ. jifel fir Qabel inti bil-karossel l-għin Christmas Father, ġibli tuba Christmas Father, tissu daj Christmas Father, eja għeja Kurem nistenni satal Christmas Father, ġibli tukarel Sabi, bishabdi, bislima nil-abdi Christmas Father, hudli ismi Christmas Father, tissi nix Illi shtiju garen zbeja Illi palu af mardix Mi tolbor, tissi shleda ki tiferi Abelinti bil karotze lati Mi tolbor, tissi shleda ki tiferi Betsy, Betsy. Issa għanamlu għanja li din is-sena appuntu għalqet 30 sena. Tini żmien il-miliet. Għanja ta' solidarjetà ma' kulħadd rufuq kollox għanja nisranija u nfakkarkom ħbieb li jekk jiġi miliet u ma jitwiliċ Ġesu ġo qalbina ikun qisu ma ġi xejn. Biex jiġi l-miliet propja u ngawduh propja li titwielet Ġesu ġo fina ġo qalbna. Għalkemm silġ hawn ma jagħmilx u borra ma tinżilx Sheuli Sija Talili Il Zeyna Flirhula Flibli Kulhan Bil Bambi Mashtura Ul Presebi Im Dawli Tini Tini Zmin Il Milit Zmin Il Baci Zmin Il Bil Zmin il-mili Il-ħwienet min-lija Il-fawra bin-nis Kul-ħad jishtri rigali l-lajis Kul-ħad jishtri ġit l-lajru Il-nisrani kifandu jikun Metrini armati bil-kbir Bil-botot it-tabbu dal Jaslu da zmenije Tini, tini, zmen il milit Zmen il baci, zmen il bin Tini, tini, zmen il milit Zmen il baci, zmen il bin Kulħan dikit bisima Kif jaslu zmen il milit Nishtiqlu l-opportunità li ntqajt magħkom, nishtiqlkom nisbaħ xewqat kull ma tixtieq għalkom u l-bambini birikkom kollha ħbieb. Tini, tini, żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien il-bit, tini, tini, żmien il-miliet, żmien il-paċi, żmien Sima kif jasal żmien il-mili Grazzi tal-qajtuna, grazzi ħbieb, li żbaw xewqat. Żdalli u l-group extend. Diċembru, l-xar tas-sena, xar li ġib miegħu żmien il-miliet. U meta nejdu miliet jiġi f'moħna mill-ewwel żmien ta' ferħ u għaqda. Żmien li forsi iktar mis-soltu jfakkarna fil-proxmu tagħna, fil-bżonn ta' għaqda, tal-paċi vera li ġab miegħu il-bambin Ġesu imwielet fil-faqar f'maxtura. Żmien ukoll ta' tiżjin, ta' kuluri, ta' seħer. Għalhekk il-grupp letterarju Karkariż li ġib l-isem ta' Muża Karkariża ħaseb biex iwassilkom ftit ħsibijiet u anki drawwiet dwar dawn il-festi, dwar is-seħer ta' dawn il-jiem, imma dwar affarijiet li jiġru f'Diċembru. Nisimgħu lil Charles Briffa jagħtina xi tarif folkloristiku bl-isem ta' tiswir ta' deriet f'moħħ missirijietna. Charles Briffa.